Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech, dzień dobry, jest wtorek, 13 dzień lutego, Międzynarodowy Dzień Radia, minęła 16, czas na serwis, a Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Jest apel wiceprezydenta Warszawy do premiera o powrót do prac nad dużą ustawą reprywatyzacyjną. Ratownicy WOPR-u przyznali się do winy, chodzi o zarzuty w związku ze śmiercią na basenie w Rybniku 14-latka. A Rosjanie próbują powstrzymać dostawy polskich jabłek, wprowadzili embargo na te owoce sprowadzane z Białorusi. Wiceprezydent Warszawy Witold Pal zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie prac nad tak zwaną dużą ustawą reprywatyzacyjną. Zastępca Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że ze zdumieniem przyjął informację o wstrzymaniu prac nad rządowym projektem, który miał m.in. przywrócić poczucie bezpieczeństwa lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. Dzisiaj nie ma żadnych przepisów, w oparciu o które miasto może odmówić wydania takich nieruchomości. Obowiązywanie tego dekretu ogranicza rozwój miasta. Nie można przystąpić do uchwalania planów zagospodarowania, dlatego że w śródmieściu, w wielu dzielnicach mamy do czynienia z nieruchomościami, które objęte są roszczeniami. O zwróceniu projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej do resortu sprawiedliwości poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jego zdaniem są wątpliwości co do zgodności projektu z prawem polskim i międzynarodowym. Poza tym według polityka PiS-u zapisy ustawy przekraczają możliwości budżetu państwa. Co na to Oliwer Kubicki z Ministerstwa Sprawiedliwości? Ustawa reprywatyzacyjna jest ustawą gotową. Oczywiście jesteśmy jeszcze gotowi do ewentualnej dyskusji. Jeżeli są także potrzebne kolejne ekspertyzy, to Ministerstwo Sprawiedliwości jest gotowe takie ekspertyzy przygotować. Natomiast decyzja w tej chwili co do losów ustawy należy do pana premiera. Projekt w kształcie przedstawionym przez resort sprawiedliwości zakłada m.in. rekompensatę w wysokości do 20% wartości mienia przejętego przez państwo po 1944 roku oraz zakaz zwrotu w naturze i handlu roszczeniami. Szacowany koszt jej wprowadzenia to 10-15 miliardów złotych. Dwoje ratowników przyznało się do winy. 28-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci 14-latka w Rybniku. Chłopak utonął w sobotę na miejskim basenie podczas zajęć nadzorowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jak podaje portal Onet Śląsk, zarzut sprowadza się głównie do tego, że ratownicy w sposób niewłaściwy sprawowali nadzór nad pływalnią i basenem. Dwoje ratowników z zarzutami w sprawie utonięcia 14-latka przyznało się do winy, poinformowała o tym rybnicka prokuratura. Ratownicy złożyli obszerne wyjaśnienia, śledczy nie ujawniają jednak ich treści. 14-latek był świetnym pływakiem, miał za sobą kurs młodszego ratownika. Do tragedii doszło w weekend podczas zamkniętego treningu klubu pływackiego, do którego chłopak należał. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadali ratownicy WOPR-u. Relacjonowała Ewelina Kosałka-Pasja. A Rosja broni się przed polskimi jabłkami. Tamtejsze służby zakazały dostaw tych owoców z Białorusi. Embargo dotyczy 31 firm i ma obowiązywać od jutra. Już wcześniej Moskwa wprowadzała takie zakazy. W jaki sposób wpływają one na dostawy jabłek z Polski, to wyjaśni nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Mimo embarga w ciągu ponad 3 lat na rosyjski rynek docierają owoce z państw objętych zakazem, w tym z Polski. Polskie jabłka stały się w Rosji symbolem nieszczelności granic i wciąż dużego na nie popytu. Jabłka z naszego kraju kupowane są przez pośredników z Mołdawii, Chin, Turcji i innych krajów nieobjętych embargiem i poprzez Białoruś i Kazachstan docierają na rosyjski rynek. W ostatnich tygodniach rosyjscy inspektorzy przeprowadzili kontrolę w 84 białoruskich firmach. 31 nie potrafiło udowodnić, skąd pochodzą owoce, a 22 eksportowały jabłka, choć nie miały żadnych zapasów w magazynach. Na tej podstawie rosyjska Agencja Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego wprowadziła embargo na dostawy jabłek z 31 białoruskich przedsiębiorstw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kalendarzu 13 lutego i dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Radia. Tegoroczne hasło brzmi Radio i Sport. Światowy Dzień Radia obchodzimy po raz 7. Chodzi o promowanie radiofonii, podkreślanie jej znaczenia we współczesnej historii. Profesor Sławomir Ratajski z Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO mówi, że chętnie słucha radiowych relacji sportowych. Jeżeli oczywiście jest wielkie wydarzenie sportowe, tak jak teraz mamy olimpiadę, to z przyjemnością słucham właśnie tych relacji. Tym bardziej, że te relacje przekazują pewne emocje, zaangażowanie. No i zwracam uwagę na język, bo jednym z tematów tegorocznego hasła jest również pokój i sport. Czyli używanie takiego języka, który jest językiem niestosowania przemocy, solidarności, tolerancji. A do Światowego Dnia Radia wrócimy jeszcze w Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Serwis sportowy w Trójce i aktualne informacje z igrzysk także chwilę po 17. Zapraszamy już teraz. To jeszcze dodam, że studio olimpijskie po godzinie 16, a teraz pogoda. Zima nie powiedziała ostatniego słowa, tak ostrzegają synoptycy. Do Polski będzie napływać tęgi mróz, ale spokojnie, to dopiero na początku przyszłego tygodnia. Wtedy według długoterminowych prognoz temperatury mogą spaść do kilkunastu stopni poniżej zera. Nie uprzedzajmy więc faktów. Na razie na termometrach od minus 2 stopni na południu do 4 na północnym zachodzie. W nocy na wschodzie i południowym wschodzie popruszy śnieg, na północy oraz zachodzie mgły, lokalnie marznące i ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 2 stopni na Pomorzu oraz w Kotlinach Sudeckich, miejscami od minus 9 do minus 6. Jutro pochmurno w centrum i na południu kraju. Tam też proszę spodziewać się opadów śniegu. Na północy i zachodzie szanse na chwilę ze słońcem. Na termometrach stopień poniżej zera na południowym wschodzie, stopień powyżej zera w centrum, na północnym zachodzie 4 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Szukasz idealnego prezentu na walentynki? Odkryj szeroką ofertę w perfumeriach Sephora. Tylko teraz niezwykłe zapachy dla niej. Lancôme La Vie Belle i Giorgio Armani C w wyjątkowo kuszących cenach. Więcej inspiracji w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Słyszałeś, że w Orange dla firm nic teraz 40... Nic nie słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? Orange. Za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 zł plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S8 w super cenie. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Właśnie ktoś cię wyprzedził. Nowym Peugeot 208. Zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy popołudniową audycję. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry w Światowym Dniu Radia. A o czym u nas do godziny 19? Na początek zapytamy, co dalej z byłym prezydentem Gruzji, Michałem Saakaszwilim. Ukraina wyrzuciła go do Polski. Gruzja ściga listem gończym. Co z tym fantem zrobi Warszawa? Relacje z Polski z Ukrainą nie są ostatnio najlepsze, mamy trudne problemy. Dokładanie do tego jeszcze jednego problemu poprzez bardzo aktywnego polityka, to chyba byłoby kontrproduktywne. Jest to jednak osoba znajdująca się w opozycji do władz ukraińskich. Te z kolei będą próbowały argumentować, że jest to próba wtrącania się w ich wewnętrzne sprawy. Pamiętamy oczywiście o naszych sportowcach w Pjongczangu. Najnowsze wiadomości z Korei Południowej w studiu olimpijskim jeszcze przed 16.30. Przed walentynkami ciekawe wiadomości płyną ze Stanów Zjednoczonych. Tamtejsi pracodawcy zakazali romansowania w pracy. W Polsce skala tego problemu też jest spora. Prawie 1/4 naszych ankietowanych stwierdziła, że swoją drugą połówkę poznała w pracy, natomiast 17% przyznało się do biurowego romansu. Nauczyciele obawiają się ograniczenia przysługujących im urlopów dla poratowania zdrowia. Tak jak mówi się, że praca górnika jest specyficzna, bo jest pod ziemią, bo nie ma tlenu, zieleni, i tak samo praca nauczyciela jest bardzo trudną pracą. Także u nas bardzo ważny temat. Uważajmy, z czego pijemy i z czego jemy. Głównie chodzi tu o plastikowe opakowania. Ich skład ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia. Warzywa, owoce można kupić jeszcze bez plastiku. A używa pani tych pudełek plastikowych czasami wielokrotnie? Zdarza się, ale rzadko. Na przykład woda w butelkach, plastik wydziela się do wody. Czytałam ostatnio artykuł, że tak, że wpływa na organizm, że jest to niezdrowe. Samochody stają się coraz bardziej skomplikowane i jak dodają mechanicy, częściej niż dawniej się psują. Coraz częściej, jeśli kupimy lampę do samochodu, nie wystarczy jej przykręcić i podłączyć, żeby ona działała. Trzeba jeszcze zaprogramować ją w sterowniku samochodu. Nawet sama prosta wymiana akumulatora wymaga podłączenia auta pod komputer diagnostyczny. W Światowym Dniu Radia zapytamy o przyszłość radia. Mówimy z przyszłości, z przyszłości radia. Odbiornik musi być. Jeżeli tym odbiornikiem będzie chociaż właśnie nasza głowa, to wciąż jest to odbiornik. Unbelievable! Po 18:00 nowy satyryczny cykl w Trójce 3x3. Gościem Mariusza Cieślika będzie Grzegorz Halama. Po 18:30 Ekonomia i Arisz Ekiert. Przed 19:00 polecamy Państwu reportaż. Dziś inspirująca historia podróżnika z Poznania. Proszę sobie wyobrazić, sprzedał on swoje mieszkania i pojechał do zniszczonego przez trzęsienie ziemi Nepalu, by tam wybudować szkołę. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to ta szkoła będzie. Że jak ktoś mi się zapyta jutro, a co ty właściwie zrobiłeś dla świata, to powiem, a zrobiłem jeden projekt, drugi, trzeci, czwarty, wybudowałem szkołę i tak dalej. Oczywiście ta szkoła nie powstała tylko i wyłącznie z moich pieniędzy, tylko jeszcze dodatkowo trzeba było dozbierać pieniądze, ale że tam jest jakiś tam mój wkład. Proszę koniecznie zostać z nami do godziny 19:00. Czekamy na telefony i listy od Państwa w każdej sprawie. 2 2 7 3, także zdtrzymał@polskieradio.pl. Proszę zadzwonić do Darka. Ja czekam na Państwa wiadomości. Muzycznie trudniej lepiej zacząć program. Już teraz w Trójce Mark Knopfler i Beryl. After all she gave, after all she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Late, your devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. Minut po godzinie 16:00. zdtrzymał@polskieradio.pl, także 2 2 7 3. Czekamy na Państwa listy, czekamy na telefony w każdej sprawie. A już teraz o dyplomatycznym, gorącym kartoflu. Zapraszamy do Trójki. Tak tę sytuację chyba można określić. Wczoraj wieczorem w Warszawie wylądował samolot, którym Ukraińcy odesłali do Polski wydalonego z Ukrainy byłego prezydenta Gruzji, Michaila Saakaszwilego. Od lat Saakaszwili toczy polityczną wojnę z prezydentem Ukrainy, Petrem Poroszenką. A całej sytuacji przyjrzała się Paulina Kozion, która jest teraz ze mną w studiu. Powiedz, dlaczego Saakaszwili w ogóle przyleciał akurat do Polski? Czemu wybrał nasz kraj? Michał Saakaszwili w połowie ubiegłego roku w sposób kontrowersyjny, nie legitymując się paszportem przekroczył granicę polsko-ukraińską. Dlatego też Straż Graniczna naszych wschodnich sąsiadów uznała, że przebywa on na terenie Ukrainy nielegalnie i odesłała do kraju, w którym przebywał wcześniej, czyli Polski. Jak mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Michał Saakaszwili, wydalenie było nielegalne i ma związek z jego konfliktem z prezydentem Poroszenko. Drodzy Ukraińcy, rządzą wami patologiczni kłamcy i oszuści. Ludzie, którzy kłamali i nie zasługują, by rządzić tak wspaniałym krajem. Wydalając mnie z Ukrainy, prezydent Petro Poroszenko liczy, że pozbył się najpoważniejszego przeciwnika. Czy w Polsce jest mile widziany? Według Jarosława Guzego z Polskiej Agencji Prasowej pobyt Saakaszwilego w naszym kraju nie sprzyja dobrym stosunkom Polski z Ukrainą. Relacje z Polski z Ukrainą nie są ostatnio najlepsze, mamy trudne problemy. Dokładanie do tego jeszcze jednego problemu poprzez bardzo aktywnego polityka, bardzo takiego agresywnego w swoim działaniu, to chyba byłoby kontrproduktywne. A jak mówi Jakub Mielnik z tygodnika Wprost, na Ukrainie niektórzy uznają Saakaszwilego za szpiega. Pojawiały się już oskarżenia, że jest to polski agent mający podburzać Ukraińców i jakoś tam robić zamieszanie na Ukrainie, co oczywiście jest absurdalnym oskarżeniem, ale na Ukrainie takie głosy się pojawiają w takich kręgach mniej lub bardziej związanych z opcją rosyjską. No więc zbytnie popieranie Saakaszwilego przez władze polskie na pewno się Ukraińcom nie spodoba. Saakaszwili zażądał pomocy od Unii Europejskiej i Angeli Merkel i choć ma wielu przyjaciół w Europie, to według Daniela Szeligowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Unia nie będzie chciała mieszać się w wewnętrzne sprawy Ukrainy. Jest to jednak osoba znajdująca się w opozycji do władz ukraińskich. Te z kolei będą próbowały argumentować, że jest to próba wtrącania się w ich wewnętrzne sprawy. Tym bardziej, że na Ukrainie nabiera już obrotów kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, więc to będzie uważane jako próba mieszania się w te wybory, czy też wpłynięcia na ich przebieg. Niezależnie od tego, co zrobi Michał Saakaszwili, jego kariera polityczna jest już skończona, mówi Jakub Mielnik. Wydaje mi się, że nikt poważny, o poważnym formacie politycznym nie będzie na Saakaszwilego już stawiał. Niestety to nie jest to człowiek, który ma cokolwiek do rozegrania, niezależnie od tego, jak trafne i prawdziwe są zarzuty, które Saakaszwili stawia obecnie rządzącym na Ukrainie. Problem polega na tym, że jego poparcie też na samej Ukrainie jest bardzo nieduże. Inna sprawa, że według Jarosława Guzego Saakaszwili może w Unii Europejskiej pełnić funkcję doradczą i zwrócić uwagę na problemy Ukrainy. Niekoniecznie musi przekonać do siebie Ukraińców, ale problemy rzeczywiste istnieją i to są problemy, które będą zauważać politycy na Zachodzie. A Saakaszwili być może spowoduje bardziej krytyczną ocenę tego, co się dzieje na Ukrainie. Choć nikomu nie zależy w Unii Europejskiej na tym, żeby zdestabilizować sytuację polityczną wewnątrz Ukrainy w sytuacji, kiedy jest to kraj, który jest zaatakowany i broni się przed naprawdę potężnym agresorem. Saakaszwili zapowiedział dziś, że nadal będzie prowadził walkę polityczną z Poroszenką, ale tym razem z terytorium Europy. I dodał, że w przyszłości chce ponownie przedostać się na Ukrainę. Bardzo dziękujemy za te relacje. Paulina Kozion. Będziemy dalej śledzić dla Państwa tę sprawę. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Napisał do nas już pan Karol. Czemu pan Knopfler tak dużo czerpał z utworu Siódme Niebo Nienawiści? No to trzeba pana Marka w tej sprawie zapytać. Rycerzyki i czerwiec, a niebawem Studio Olimpijskie i Jan Kałucki. Płynie dalej. 21 minut po godzinie 16. Dziś Światowy Dzień Radia. Dniu Radia. Niech pan sobie wyobrazi, że marzę o radiu bez polityków i reklam. Marzę o takim radiu, w którym mówiłoby się o rybach, grzybach, czyli o faunie i florze, o żaglach na przykład, o miłości, o podróżach, poezji, sztuce, muzyce, gwiazdach i tak dalej. I żeby co najmniej 66,3% piosenek było w naszym języku. Panie redaktorze, ludzie zanim polecieli na Księżyc, to o tym marzyli. Czyli marzenia się spełniają. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za życzenia. Co ja mogę panu powiedzieć? Najwyżej mogę pana do Pjongczangu teraz zaprosić. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Przenosimy się do Pjongczangu, a w studiu Jan Kałucki z naszej redakcji sportowej. Witam cię serdecznie. Witam. Ja tak czekałem, jak w tej wyliczance słuchacz wymieni, że chciałby też trochę o sporcie posłuchać. Bo... Na pewno chciał posłuchać o sporcie. Wszyscy chcemy posłuchać o sporcie, zwłaszcza w te dni, kiedy tak wiele dzieje się w Korei Południowej. Powiedz, co dziś, bo zdaje się, że dzień właściwie skończony. Było sporo emocji związanych z polskimi zawodnikami. Były wielkie nadzieje. No ale medali zabrakło. Zdradzę taki mały sekret, może nie do końca mały. To nie był udany dzień dla naszych reprezentantów, ale oddajmy głos Tomkowi Gorazdowskiemu. Jeżeli chcielibyśmy znaleźć w Pjongczangu dziś pozytywy, to chyba trzeba byłoby zacząć i skończyć na pogodzie. Było cieplej, mniej wiało i udało się rozegrać konkurencje alpejskie, z którymi wcześniej był problem. Nikt nie wie, jak będzie jutro, to prawda, ale zakładajmy, że będzie dobrze. Lepiej niż dziś i nie tylko w sprawach pogodowych. Wiele nie trzeba. Michał Kłusak pojechał zjazd, jakby wszystkie siły szykował na slalom w kombinacji, ale przecież slalom jeździ gorzej i w efekcie na pierwszych bramkach wyleciał z trasy. Trzeba przyznać, że efektownie. Ewa Kulc-Kusyk w saneczkach była blisko pierwszej dwudziestki, ale była 21 i już w czwartym ślizgu nie pojechała. Nie jestem zadowolona. Znaczy, ja swoich przejazdów jestem zadowolona, bo dałam z siebie wszystko, te przejazdy były poprawne, naprawdę wystrzegłam się takich dużych błędów. No drobne się zdarzają nawet z Natalii Geisenberger, więc nie mam co sobie pluć twarz. No ale jak widać, to mi totalnie się nie rozpędza, te sanki w ogóle nie jadą. Także no na takim materiale, na tych sankach, które mam, nie jestem w stanie odjechać. To jest przykre. Nie przykre jest naprawdę, że dojeżdża się super ślizg, a nie można się na mycie cieszyć z czasu. Smutno trochę. Mówiło się, że Natalia Maliszewska może w short tracku zrobić niespodziankę. Może na wyrost to było stwierdzenie, skoro w Pucharze Świata była najwyżej 9. Przez ćwierćfinał nie przebrnęła, ale rywalki, trzeba przyznać, miała bardzo mocne. Co zrobić? Na pewno nie wychodziłam na start z myślą, że okej, jadę, aby po prostu dojechać, tylko wychodziłam z myślą taką, że ja jestem częścią tej stawki i ja wychodzę na ten bieg i po prostu ja mam plan na te dziewczyny. Wychodziłam z nie jednym planem, nie z dwoma planami. Miałam prawie 3 plany w głowie, jeśli chodzi o te dziewczyny. Nie pierwszy raz zdarzyło mi się z nimi jeździć, ale wiedziałam, że jedynym tym, czym się różnimy, to jest to, że te dziewczyny mogą coś stracić. Mogą stracić coś bardzo ważnego dla nich, a ja jechałam z myślą, że ja po prostu nic nie mogę stracić. Ja nie mam nic do stracenia, jedyne, co mogę zrobić w tym biegu, to coś zyskać. Wyszło jak wyszło. Ja mimo wszystko jestem z siebie dumna, bo ja walczyłam. Ja walczyłam do samego końca o ten półfinał. Kamil Bury awansował do ćwierćfinału narciarskiego sprintu, ku zaskoczeniu wszystkich. To, że awansowałem, to był dla mnie ogromny sukces. Myślę, że nawet cały sztab się nie spodziewał. No i dalej się już nie udało. Ostatnie w ćwierćfinałach miejsce 30. Dla jednych awans do ćwierćfinału jest sukcesem, dla innych tylko ćwierćfinał jest porażką. Justyna Kowalczyk w sprincie do półfinału już nie weszła. Ja walczyłam do końca. Nie ziściło się. Inne dziewczyny są. Wszyscy są świetnie przygotowani. Każdy chce walczyć. Każdy walczy jak da najlepiej radę. Cała trasa jest trudna, ale to, że ja jestem troszkę wolniejsza na starcie od dziewczyn, to było jakby zliczone w cały rachunek biegu. I trochę na starcie wolniejsza i niestety na finiszu 19 miejsce, a koleżanki w czwartej dziesiątce. A w Panczenach, może tam w końcu jechał dziś mistrz olimpijski Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski z Soczi. Co się czuję? Lekki niedosyt, można powiedzieć, patrząc i mając gdzieś tam w głowie igrzyska w Soczi na pewno i oczekiwania co do mojej osoby były na pewno dużo większe. Ja sam oczywiście chciałem się znaleźć w okolicach podium. Mamy 12 miejsce, można powiedzieć nic specjalnego, ale patrząc na to, co się działo w tym sezonie i jakie problemy mi towarzyszyły, to ja się cieszę, że jest to 12 miejsce i to, że mogłem wystartować w Pjongczang w Korei na swoim koronnym dystansie i bronić tytułu mistrza olimpijskiego. Jan Szymański 16, Konrad Niedźwiecki 20. Przed drużynowymi zawodami nie unosimy się chyba w powietrzu z podekscytowania. Pjongczang Tomasz Gorazdowski. Tak więc nam nie idzie, ale nie tylko nam, bo dziś odbyły się treningi kombinatorów norweskich. Finn Hannu Manninen, nie byle kto, bo mistrz olimpijski z Salt Lake City, poszybował aż 36 metrów. Nie wiem, jaki jest rekord obiektu w Pjongczangu, ale jeśli weźmie się pod uwagę najbliższy skok, to myślę, że Manninen jest gdzieś w czołówce. No dobrze, ale boję się, że my, Janek, jeszcze gorzej byśmy poszybowali, więc tutaj nie wyprzedzajmy faktów. Ja bym nie wszedł na skocznię. No, łączę się z panem w tej opinii. Nasza ekipa w minorowych nastrojach, ale myślę, że jeszcze zaświeci nad polską reprezentacją w Pjongczangu słońce. Jan Kułacki, bardzo dziękuję. Kałucki. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na kontakt od Państwa. Proszę do nas pisać, proszę dzwonić, a już za chwil kilka opowiemy o tym, że w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, co piąta amerykańska firma zakazuje swoim pracownikom romansowania w pracy. W Trójce. Minęła już 16:30. Czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Zatrzymani w sprawie prywatyzacji spółki Ciech usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Wśród nich są były wiceminister skarbu Paweł Tebel, urzędnicy resortu i przedstawiciele firmy doradczej. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. W sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech CBA zatrzymało wczoraj rano łącznie 6 osób.

22 minuty pozostały do godziny 17. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa głosy w każdej sprawie. Proszę do nas zadzwonić. Tymczasem ważny temat. Jutro walentynki. Tymczasem służbowe flirty znalazły się na cenzurowanym. Teraz wyjaśnimy dlaczego. Zapraszamy do Trójki. Według amerykańskiego dziennika Wall Street Journal na fali oskarżeń o molestowanie seksualne już co piąta amerykańska firma zakazuje swoim pracownikom romansowania w pracy. W Polsce zwycięża na razie zdrowy rozsądek i flirt w godzinach pracy wciąż jest dozwolony. Problemy pojawiają się jedynie w sytuacji, kiedy szef romansuje z podwładnymi, a tak było w firmie pani Anety. Ta para akurat poznała się właśnie pracując w jednej firmie. No ona akurat była jego przełożoną, czyli była kierowniczką. Te sprawy między nimi, które nawet były trudne, no zostały przenoszone na relacje tak po prostu pracownik-kierownik. Romans w pracy to coś złego? Teoretycznie nic złego, no bo przecież romans to pozytywne emocje. Aleksandra Wesołowska z portalu pracuj.pl. Natomiast no jeśli mamy na przykład do czynienia z romansem kierownik podwładny, no to może wpływać źle na funkcjonowanie i firmy, i całego zespołu. Mówmy trochę o liczbach, bo Państwo przeprowadzili badania. Jak wielu pracowników przyznaje się do tego, że miało romans w pracy? Prawie 1/4 naszych ankietowanych stwierdziła, że swoją drugą połówkę poznała w pracy, natomiast 17% przyznało się do biurowego romansu. Była pani świadkiem kiedyś jakiegoś romansu w jakiejś firmie? Tak, no oczywiście. W firmach są różnego rodzaju sytuacje większych, mniejszych uczuć. Psycholog prowadząca szkolenia w firmach Barbara Dworakowska. Sympatii, a nawet miłości. Bądź romansów. Jak odróżnić romans od molestowania, bo to jest ostatnio dość drażliwy temat, a granica może być cienka? No nie, molestowanie to jest wchodzenie bez zgody drugiej osoby z naruszeniem jej przestrzeni. Natomiast podrywanie, romans, a właściwie flirt, to jest pewne podteksty, niuanse, ale o przyjemnym zabarwieniu, a nie negatywnym. To też było takie, że wszyscy byliśmy zaangażowani w ten ich związek, tak? Bo jeżeli coś się działo, no to ona przychodziła, albo on jest taki, śmaki, owaki, żaliła, bo czegoś tam nie zrobił. Właśnie, no jakbyśmy wszyscy zaangażowali w ten związek. Możemy mieć początkowo do czynienia z sytuacją romansu, która na przykład nie idąc tym torem, którym zakłada jedna z osób, później przerodzi się w oskarżenia o molestowanie. Bardzo różne są sytuacje i życie pisze różne scenariusze, szczególnie jeśli chodzi o miłość, uczucia. Google tak to rozwiązał, że jeśli to jest jedna propozycja randki, wyjście na kolację, no to jest jeszcze w porządku, ale jeśli po pierwszej odmowie ktoś próbuje drugi, trzeci, czwarty raz, to wtedy to już podchodzi pod molestowanie. Zgadza się pani z taką taktyką? Nie, bo znam wiele par, gdzie on się starał, czyli wielokrotnie proponował i zostali szczęśliwym małżeństwem. Czasami ta odmowa jest atrakcyjna, a ustawowo zakazać? Już ci raz odmówiłam i więcej nie, no to trochę bez sensu. Oni zawsze sobie tytułowali pani kierownik, on jako pracownik jej, także nie było sytuacji, żeby mówili sobie misiu, misiaczku. Gdzieś takie były momenty, gdzie czuło się, że chcieliby się przytulić. Odczuwaliśmy momenty, kiedy było między nimi dobrze, a kiedy było źle. Czy trochę nie jest tak, że zmierzamy, jeśli niektóre firmy właśnie zawierają taki zapis w regulaminach, że zmierzamy no, w zupełnie drugą stronę, że będziemy wszystkiego zakazywać, będziemy takimi purytanami i nie będziemy na nic pozwalać? Właśnie, jeżeli pracownik ma coraz dłuższą listę zakazów, no to na pewno coraz mniej chętnie będzie w takiej firmie pracował. Takie badania powstały, że co piąta amerykańska firma właśnie w swoich wewnętrznych regulaminach ma zakaz flirtowania i zakaz romansów w pracy. Można w ogóle tego zakazać? Według mnie nie można, no bo jak komuś zakazać miłości, uczucia? Niewykonalne. Ale natomiast powoduje to taką sytuację, że ludzie zaczynają się ukrywać. Skomplikowane sprawy. A jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? proszę do nas zadzwonić, do Darka, 22 73, także zd3@polskieradio.pl. O flirty w pracy pytał Łukasz Karusta. Niebawem Ernest Zozoń i Trzy strony świata, już teraz Jack White. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by mine. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected. We're connected by love. Yes, I know we're connected. We're connected. We're connected. Yes. What have I done? I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 13 minut 17. Koreańska telewizja poinformowała o wielkim sukcesie, jaki odniosła delegacja wysokiego szczebla, w skład której wchodziła Kim Jo-young, siostra północno-koreańskiego przywódcy. Północno-koreańska delegacja wysokiego szczebla spotkała się z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Wniośle jak zazwyczaj odczytywała tekst spikerka. Na filmie dominowały ujęcia siostry Kim Jong-un. To ona skradła show wielu politykom, którzy na otwarcie igrzysk przybyli. Czy to nowa era w stosunkach północnej Korei ze światem? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Spotkanie z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem. Specjalna wysłanniczka Kim Jo-young przekazała list od Kim Jong-una, którym wyrażono nadzieję na rozwijanie dialogu koreańskiego. Siostra przywódcy także zaprosiła prezydenta Moon Jae-ina do Pjongjangu. Koncert północno-koreańskiej orkiestry w Seulu. Otwarcie igrzysk. Wszystkie kamery skierowane były na nią. Wszystkie stacje telewizyjne ją pokazały. Choć ostrożność co do tych gestów jest oczywista. Nie wiem, czy to jest jakikolwiek sygnał. Jest za wcześnie, by tak mówić. Z rezerwą mówi o wszystkim sekretarz obrony USA Jim Mattis. Przecież podczas tego wszystkiego w Pjongjangu odbyła się wielka parada wojskowa, podczas której pokazano pociski balistyczne, a polityków amerykańskich nazywano pajacami. Mimo wszystko świat dyplomatyczną ofensywę Kim Jong-una zauważył i czeka na dalszy krok. Zauważyli dyplomatyczną ofensywę też przedsiębiorcy z Korei Południowej. Mam nadzieję, że olimpiada przysłuży się osiągnięciu spokoju w stosunkach między Koreami i pozwoli to na ponowne otwarcie kompleksu Kaesong. Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, gdzie diabeł nie może, no to kobietę pośle. To prawda, niewątpliwie ofensywa uroku siostra Kim Jong-una, Kim Yo-jong, perfekcyjnie odegrała swoją rolę jako osoby, która miała poprawić wizerunek Korei Północnej, ale przy okazji należy mieć na uwadze, że to osoba bardzo zaufana, osoba z dojściem do przywódcy północno-koreańskiego. W rodzinie Kimów bardzo różnie bywało w rodzeństwie, ale to jest rodzeństwo, które według naszych informacji, jakie mamy, bardzo dobrze ze sobą żyje i w tym sensie, zresztą nawet dzisiejsze przekazy telewizji północno-koreańskiej i prasy pokazują właśnie, że Kim przywitał delegację, uścisnął się ze swoją siostrą, więc ona odegrała swoją rolę perfekcyjnie, moim zdaniem, od strony wizerunkowej, pokazując, że Korea Północna ma nie tylko to oblicze rakietowo-nuklearne, ale też jest pewien urok, tylko pytanie, czy za tym wszystkim nie stoi przebiegła gra północno-koreańskiego reżimu, to znaczy wykorzystanie tego odsapnięcia od tej zadyszki zeszłorocznej, tego przyspieszenia nuklearno-rakietowego. Teraz może jest chwila odsapnięcia, ale jakie są intencje faktyczne, no to zawsze duży znak zapytania. Zanim o tych intencjach porozmawiajmy o tajemniczej właśnie siostrze Kim Jong-una. Kim ona jest? Ona ma jakąś funkcję? Tak, jest pierwszym zastępcą Departamentu Agitacji i Propagandy. Jest to jeden z ważniejszych departamentów w Partii Pracy Korei. Dodatkowo jest w Komitecie Centralnym Partii, tak więc jak na bardzo młody wiek, ona ma niewiele ponad 30 lat, będzie miała w tym roku 31. Jest osobą wysoko obsadzoną, natomiast właśnie jedno to są to, jakie ona pełni funkcje formalne, a drugie, jakie funkcje nieformalne. Niektórzy mówią, że jest wręcz taką nadworną sekretarką, która bardzo dba o to, co powinien mówić północno-koreański przywódca na przemówieniach, ważnych orędziach i tak dalej. Więc z jednej strony bardzo już silnie, jak na swój wiek młody, zakorzeniona. Pamiętajmy, że to jest społeczeństwo konfucjańskie, gdzie raczej rządzi, brzydko mówiąc, geriatria. To jest na pewno bardzo istotna zmiana pokoleniowa, że teraz jest czas na młodych w Korei Północnej. Mm-hmm. Zastanawiam się nad rzeczą taką, czy ona nie jest zagrożeniem dla Kim Jong-una, a przez to, czy nie jest też zagrożeniem dla siebie, bo nagle urosła do poważnej postaci międzynarodowej. No, gdyby była osobą taką, jak rywalizujący chociażby z Kim Jong-ilem, Kim Pyong-il, który był przez 17 lat ambasadorem Korei Północnej w Warszawie, właśnie to była niejako zsyłka dyplomatyczna, tak, bo przegrał rywalizację z bratem, no to faktycznie to, gdybyśmy w takich kategoriach patrzyli, no to niebezpieczne by były dalsze losy siostry Kim Jong-una, natomiast mam wrażenie, że to jest, może nie za dużo powiedziane, tandem, ale to jest jednak oni współpracują ze sobą. Ona jest tą emisariuszką, tym głównym głosem Kima i wydaje mi się, że na razie nie można mówić, że tutaj są jakieś niesnaski czy rywalizacja, bo być może właśnie taki jest pomysł północno-koreańskich władz też od strony propagandowej, żeby nie grać tylko na przywódcę, ale też na szerzej na rodzinę, bo to jest bardzo istotne. Zły i dobry strony... policjant też się takie porównanie nasuwa. To prawda, ale nawet jeśli spojrzymy na to, jak północno-koreańskie północno-koreańska propaganda wykorzystywała na przykład postać żony Kim Il-sena do celów propagandowych, no to tutaj też mamy kobietę. Tak. I jest to bardzo istotne od strony propagandowej, no nie mówiąc o tym, że faktycznie tutaj kobieta łagodząca obyczaje i ten bardzo pozytywny, pozytywny kontekst tej wycieczki, nie tej wycieczki, wyprawy dyplomatycznej Korei Północnej został właśnie nadany przez to, że ona była tak ważna. Nie była tylko dodatkiem, ale właściwie kluczowym elementem tej wizyty dyplomatycznej. No to do tej rozgrywki. Zaproszenie dla prezydenta z Korei Południowej do Pjongjangu. Skorzysta Moon Jae-in z tego zaproszenia? Wstępnie powiedział, że tak, dodając ale. Musimy wypracować warunki wstępne i przede wszystkim ustalić, na jaki temat mielibyśmy rozmawiać. Poprawa relacji międzykoreańskich to jest tylko jeden z wierzchołków. Jest problem, czy i jak rozmawiać z północno-koreańskimi władzami na temat programu nuklearnego i rakietowego. I to jest wyzwanie dla dyplomacji Korei Południowej, żeby skoordynować stanowiska ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia sojuszu Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową, że jeśli Seul i Waszyngton mówią inaczej, inne komunikaty wysyłają do Pjongjangu, no to władze w Pjongjangu starają się na tym grać, wykorzystać te sprzeczności. Więc uważam, że teraz będzie czas, dużej pracy przed dyplomacją południowo-koreańską, zarówno jeśli chodzi o utrzymanie kanałów komunikacji z północą, jak i koordynację stanowisk ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone swój komunikat zmieniają. Do tej pory mówiły, że nie będą siadały do stołu, póki program nuklearny nie zostanie zredukowany bądź zlikwidowany. Teraz mówią, być może usiądziemy. To zależy od spotkania dwóch koreańskich prezydentów. To prawda i faktycznie stanowisko, nawet w ostatnich dniach, no bardzo niespójne. Wiceprezydent Pence, będąc parę dni w Korei Południowej, no nie skorzystał z okazji spotkania się z delegacją północno-koreańską, a wyjeżdżając z Korei Południowej już w samolocie, w wywiadzie dla gazet amerykańskich mówił, że jak najbardziej Stany Zjednoczone są otwarte na dialog. No to jest to pewna niekonsekwencja, bo przecież miał okazję, żeby jakiekolwiek kuluarowe rozmowy przeprowadzić, zainicjować coś, no a nie skorzystał z tego, ale być może taki jest cel amerykańskiej dyplomacji, że najpierw chcą sprawdzić, na ile Koreańczycy z dwóch stron 38 równoleżnika są w stanie ze sobą rozmawiać i dopiero jeśli będą pozytywne jakieś efekty tych rozmów, to wtedy włączą się Stany Zjednoczone, ale jest ryzyko takie, że Stany Zjednoczone mogą być wyautowane z tego, że już Koreańczycy, co zresztą historia pokazała, że Koreańczycy paradoksalnie w wielu sprawach potrafią się ze sobą dogadać bez głosu innych, może nie tyle, że to jest często sprzeczne, ale nie uwzględnia po prostu punktu widzenia amerykańskiego, chińskiego, japońskiego, rosyjskiego i to jest problem dla tych wielkich graczy na Półwyspie Koreańskim. No dobrze, ale też można powiedzieć, że cel Kima został osiągnięty, bo jest osobą, z którą się rozmawia. Tak, i taki jest, wydaje mi się, długofalowy cel Korei Północnej, to znaczy twardo mówić, nie będziemy rozmawiać na waszych warunkach, nie będziemy rozmawiać, że wstępnym warunkiem do rozmów jest wyrzeczenie się broni nuklearnej, tylko jesteśmy w stanie rozmawiać jak równy z równym, traktujcie nas jako mocarstwo nuklearne, chcemy być uznani nawet niekoniecznie de jure, de facto. Nie podnoście tematu nuklearnego jako czegoś, co bez czego nie będzie rozmów. I w tym sensie Koreańczycy z północy, mam wrażenie, są już od lat w tym swoim przekazie tak konsekwentni, że jeśli teraz w trakcie wizyty na południu delegacja nie usłyszała od prezydenta Korei Południowej ani razu wspomnienia o problemie nuklearnym, bo on starał się utrzymać ten pokojowy nastrój, no to dla nich to może być, no bo może to być odczytane jako no, korzystne wiatry, które być może ich poprowadzą dalej no, w tych ich sukcesach dyplomatycznych. Cel został osiągnięty, bo na taką rozmowę, o której pan mówi, zgadzają się też, wygląda na to Amerykanie. Wydaje mi się, że to się jeszcze może zmienić, bo jednak stanowisko administracji Donalda Trumpa w kwestii północno-koreańskiej jest bardzo zmienne. Trudno mi tu znaleźć jakiś wspólny mianownik, takie coś, co poza oczywiście jasno deklarowaną denuklearyzacją, no ale Amerykanie nie są ślepi, widzą, że nuklearna Korea stety, niestety jest faktem. Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem audycji. Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.